przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 31 marca, jest 17. Michał Przerwa zaprasza na serwis Trójki. Minister zdrowia o symptomach zahamowania wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Dwie osoby dyscyplinarnie zwolnione ze szpitala tymczasowego w Poznaniu po tym, jak wczoraj zabrakło tam tlenu. Od jutra będą wydłużone dyżury lotniczego pogotowia ratunkowego. W ciągu najbliższych 2 tygodni przybędzie kilka tysięcy dodatkowych łóżek covidowych, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Mówił też, że widoczne są symptomy zahamowania wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że symptomem zahamowania wzrostu liczby nowych zakażeń jest mniejsza liczba zleceń na testy od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Liczba zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej troszeczkę w skali kraju się zmniejszyła do tego, z czym mieliśmy do czynienia tydzień temu, więc mamy pewne symptomy, bo to nie są jeszcze realne skutki zauważalne. Natomiast w tym tygodniu i w przyszłym przybędzie w szpitalach taka liczba dodatkowych łóżek, jaka była zajęta przez chorych z COVID-19 w ubiegłym tygodniu, mówił minister. 3-4 tysiące łóżek jeszcze w tym tygodniu powiększy tą skalę dostępności, a w tygodniu poświątecznym kolejne 4 tysiące. Pod respiratorami przebywa obecnie blisko 3100 chorych. Liczba respiratorów przeznaczonych dla chorych z COVID-19 wynosi prawie 4 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Dwie osoby, zastępca dyrektora do spraw technicznych oraz pracownik, zostały zwolnione dyscyplinarnie ze szpitala tymczasowego na poznańskich Targach po tym, jak wczoraj w placówce zabrakło tlenu. 12 pacjentów w najcięższym stanie trzeba było przewieźć do 2 innych szpitali. Okazało się, że 2 zbiorniki na Targach, podstawowy i zapasowy, były puste. Zakończyła pracę pierwsza szpitalna komisja techniczna, która miała ustalić przyczynę braku tlenu, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Andrzej Tykarski. Przyczyną było zbyt późne zamówienie kolejnej partii tlenu. Pracownicy nie przewidzieli tak dużego zużycia, które to zużycie, no, trzeba przyznać, było związane z zwiększeniem liczby łóżek o 66 na szpitalu tymczasowym. Niemniej powinni to przewidzieć i w związku z tym w dniu dzisiejszym pan dyrektor Szczepan Cofta podjął decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym zastępcy dyrektora do spraw technicznych oraz pracownika odpowiedzialnego za zamówienia tlenu. Szpital na Targach prowadzi Uniwersytet Medyczny, dlatego po dymisjach rektor delegował tam 2 dyrektorów z uczelni. Od jutra będą wydłużone dyżury lotniczego pogotowia ratunkowego, jak poinformował po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego dyrektor jednostki Robert Gałązkowski. Wszystko po to, by maszyny były gotowe do transportu chorych na COVID-19. W województwie śląskim aktualnie jest najtrudniejsza sytuacja epidemiczna ze wszystkich regionów w kraju. Jak mówił Robert Gałązkowski, śmigłowce mogą szybko nieść pomoc pacjentom. W planie, który został opracowany od jutra w 6 bazach w Opolu, w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim i Sanoku wydłużamy dyżur do 24 godzin. Do tej pory te bazy pełniły dyżur od 7 do 20 i dodatkowo bazy we Wrocławiu i w Krakowie również pełnią dyżur 24-godzinny. To jest 8 maszyn, które jest w stanie w przeciągu godziny od momentu podjęcia decyzji przylecieć. Z najbliższej bazy dolot trwa około 7 minut. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba w najbliższym czasie przedstawi zmiany ustawowe, które mają chronić rodziny przed dużymi opłatami za śmieci. To reakcja resortu na podwyżkę stawek za wywóz śmieci, która od jutra zaczyna obowiązywać w Warszawie. Nowa opłata w stolicy będzie powiązana z zużyciem wody. Według wiceministra Ozdoby podwyżki są efektem wieloletnich zaniedbań ze strony miasta. Warszawa stanie się najdroższym miastem nie tylko w Polsce, ale również będzie w czołówce europejskiej. Dlatego zdecydowaliśmy o pewnych zmianach. Na pewno chcemy uchronić wielodzietne, duże rodziny przed gigantycznymi kosztami w sytuacjach, kiedy na przykład dojdzie do pewnej elementu awarii. Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka odpowiada, że według obowiązujących przepisów miasto nie może dopłacać do gospodarki odpadami, więc koszty systemu muszą pokryć mieszkańcy. Dodała, że rosną ceny odbioru i przetwarzania odpadów. Zmiany w ustawie o odpadach, szczególnie te wprowadzone w latach 17-19, spowodowały niestety gwałtowny wzrost cen na rynku gospodarki odpadami. Od 2019 roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza tak naprawdę dwukrotnie wyższe koszty odbiorów odpadów. Do tej pory miesięczna zryczałtowana stawka za śmieci w Warszawie wynosiła 65 zł za mieszkanie w bloku i 94 za dom jednorodzinny. Od jutra będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody przez 6 kolejnych miesięcy z ostatniego roku. To był serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Dziś dla kibiców piłki liczy się tylko mecz na Wembley. Gramy z Anglią w eliminacjach mundialu i zobaczymy, co warta jest nasza reprezentacja bez Roberta Lewandowskiego. W mediach na Wyspach też spekuluje się na ten temat. Nikt nie ma tu wątpliwości. Bez Lewego szanse Polaków spadają. Ci Anglicy, którzy przeanalizują poprzednie rezultaty, którzy widzą, że tym razem zabraknie Roberta Lewandowskiego, a może i nie tylko, muszą po prostu uważać, że Lwy będą faworytami. To zrozumiałe. Mówi mi Ryan Hubbard, dziennikarz sportowy i autor książki o polskim futbolu. Statystyki przemawiają na korzyść Anglików. 19 spotkań w historii, tylko jedno zwycięstwo naszych. Od 7 meczów Lwy inkasują z biało-czerwonymi 3 punkty. A co na to trener Southgate? Polska ma w składzie doskonałych piłkarzy. Naiwnością byłoby zakładać, że będą mniej groźni. Ta kontuzja stwarza okazję, żeby zaistnieli inni gracze. A jeżeli pomyślimy choćby przez minutę, że możemy ściągnąć nogę z gazu, to nas to zaboli. Wiem, że ludzie zawsze chcą zobaczyć wszystkie największe gwiazdy, ale żadna drużyna nie sprowadza się do jednego gracza. A Guardian przypomina, że w słynnym meczu na Wembley z 1973 roku brakowało Włodzimierza Lubańskiego. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło, pisze gazeta. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mecz Anglia-Polska w Londynie o 20:45. Do dyspozycji trenera Sousy będzie Grzegorz Krychowiak. O tej samej porze szczypiorniści Vive Łomżykielce rozpoczną nad Loarą w historycznej stolicy Bretanii fazę play-off w Lidze Mistrzów. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Nantes. Trener Vive, Tawand Dojszabajew, komplementuje rywali. To jest naprawdę bardzo mocny przeciwnik, do którego wielu ludzi nie doceniają. Tak, to nie jest Paris Saint-Germain, to nie jest Kiel, ale ten zespół może pojechać do Kielonii i u nich w domu wygrać 9. Potem u siebie w domu remisowali, mając połowę zespołu kontuzowanych. No to jest naprawdę bardzo dobry zespół. Jeżeli my chcemy awansować, to musimy zagrać 120 minut bardzo mocno. Pierwsze 60 minut tego wieczora we Francji, rewanż za tydzień w Kielcach. Z kolei już dziś rozstrzygną się losy ćwierćfinałowej rywalizacji w pojedynku Trefla Gdańsk z Werwą Warszawa w siatkarskiej plus lidze. Na razie mamy remis po 1 i lepszy z dzisiejszego spotkania w Gdańsku zagra w półfinale. Środkowy Werwy Andrzej Wrona podkreśla przed meczem rolę zawodników rezerwowych. My wiemy i widzimy po treningach i ten cały sezon pokazał, że nasza ławka jest bardzo mocna i tak naprawdę wszyscy, którzy na niej są, to grali już w tym sezonie mecze w szóstce. Wygrane mecze w szóstce i to z mocnymi rywalami. Wszyscy wiedzą, że są potrzebni i myślę, że to jest ważne przed tym meczem, który gramy w środę. Mecz w Gdańsku o 18:00, kolejny Sport w Trójce godzinę później. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. To jeszcze nasz serwis pogodowy. Bardzo ładny dzień wiosenny za nami. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem na północy kraju wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe też mgły. Temperatura od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 9-10 na Śląsku i w Małopolsce. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Rano lokalnie mgły, po południu miejscami burze. Temperatura od 12 stopni na północy kraju do 18 w centrum i 22 na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Chłodniej nad morzem 8-12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

kropek, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Westchnień, tandem Karaś-Rogocki. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 17,5 minuty po godzinie 17. Po tym telefonie kilka chwil temu, kiedy to słuchacz, który jak sam stwierdził, nie zna się na piłce, typował wynik 3-0 dla nas, byłem przekonany, że Nożyce się odezwą. Odezwały się, 2-2-7 trójek, ale nie o meczu, a o benefitach, o których mówiliśmy przed 17. Ponieważ pracujemy zdalnie, pracujemy z domu, ale nadal pracujemy, nadal świadczymy tą pracę, więc uważam, że super benefitem byłoby wyposażenie takiego domowego stanowiska pracy, na przykład w biurko, krzesło albo chociażby krzesło, żebyśmy jednak jakieś podstawy ergonomii, podstawy BHP mieli zapewnione również w domu i żeby też było takie poczucie tego, że jest oddzielona praca od domu. No, takie rzeczy to już chyba są, proszę pani. No proszę pogadać o tym z szefem w wolnej chwili. No może pokoju biurowego nie załatwi, ale krzesło to już jak najbardziej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz akcent świąteczny u nas, dokładnie akcent jajeczny. Bez jajek przecież no, nie ma tradycyjnej polskiej Wielkanocy, a jak jajka, no to i pisanki. Okazuje się, że są i tacy, którzy w jajkach mogą przebierać do wyboru, do koloru i wcale nie musi się ich ozdabiać. Wystarczy, że założy się hodowlę rozmaitych gatunków ptaków. Takie miejsce odwiedził Rafał Muniak. Jesteśmy zawaleni w tym roku jajkami jak nigdy, bo kury niosą jak szalone. Mówi z dumą Krzysztof Nowicki z Pawłowa, który w swoim gospodarstwie agroturystycznym może w jajkach wybierać i przebierać. Z 50 jajek dziennie. Od wyboru do koloru, od małego do naprawdę dużego. Na przykład silki, bardzo malutkie białe jajko niosą, przepiórki nakrapiane. Trochę większe niż ziarnko grochu, można powiedzieć. Tak, tak, ale są jeszcze od różnych kur, zielonkowate na przykład. Nie trzeba malować, nie ciskać, przyozdobione, tak ładny kolor jest. W tym kurniku spory hałas jest. Tak, bo one widzą i czują, że przyszedł gość, turysta przyszedł i się właśnie odzywają jeden przez drugiego. Najsmaczniejsze jajka to od których? Jeśli chodzi o kury, to pan najbardziej lubię właśnie kury arakuany, które zawsze zielone jajka i przepiórki japońskie. Które, żeby właśnie kura zniosła takie ładne jajko, to trzeba je chyba dobrze dać zjeść, prawda? No musi dostać warzywa, owoce, ziarno, różne pasze. Te wyglądają jak kurze, ale są całe brązowe. Maranse na przykład mają brązowe jajka. A takie lekko zielonkawe? To właśnie arakuana jest. Ale najtrudniej gospodarzowi podkraść jajka od jego największych ptaków, strusi. 150 kg waży, samica i samiec. No bardzo dużo, je tyle co koń zboża. Pół wiaderka dziennie. Też nic dziwnego, że takie jaja znosi później. 25 kurzych jajek wchodzi. On gdzieś ma swoje miejsce takie, gdzie składa najchętniej te jajka? W tym piaseczku tutaj, w żwirze. Dziureczkę wykopie i znosi jajka. A samiec później pilnuje, żeby jajka nie ukraść. Jest problem z wyciągnięciem tego jajka. Właśnie jak pan to robi? No wieczorem, jak już w budynku śpią, to wchodzę i podkradam się i kradnę jajko. Ale samica nie siedzi na jajku? Nie siedzi. Lubię po prostu te ptaki, te zwierzaki, jak teraz w ogóle te gody są na wiosnę, nie? Czyli widać, że się przyroda budzi do życia. Wszystko idzie do przodu. Wiosna nie da się ukryć. No proszę państwa, są jaja i jaja. Te drugie oglądał Rafał Muniak. Ain't shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe and flower, you're the chosen one. Well, your left hand's free and your right's in grip with another left and what you write and sell. Swartz is gone. Program trzeci. You Ever Wanted to Ragged Bone Man. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Proszę Państwa, takie rzeczy to u nas zwykle w czwartek od pana Zbigniewa. Tradycyjny meldunek przyrodniczy z terenu. Dziś co prawda środa, no, czyli taki można powiedzieć wice czwartek, no ale przy tak pięknej środzie, czemu nie? No chyba już przyszła wiosna, ponieważ dziownice wyszły, widziałem, pozostawiły po sobie ślady i wróble takie są pobudzone, więc zawiesiłem dla nich dwa domki lęgowe, bo całą zimę dokarmiałem, ale karmniki już teraz schowane, bo chyba już nie ma takiej konieczności ich dokarmiania. Tam podsypuję jeszcze na trawnik po troszeczkę, bo się przyzwyczaiły. Tak, no wiosna, nie ma dwóch zdań, nie ma żadnych wątpliwości, wystarczy wyjrzeć przez okno i wciągnąć trochę powietrza. Trochę te pobudzone wróble mogą niepokoić, ale ja bym się zawczasu nie przejmował. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem na północy kraju może wzrastać do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Właśnie tam i miejscami mgły. Temperatura od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 9-10 na Śląsku i w Małopolsce. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże, z przelotnymi opadami deszczu. Rano lokalnie mgły, a po południu miejscami burze. Temperatura od 12 stopni na północy do 18 w centrum i 22 na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Chłodniej nieco nad morzem, tam od 8 do 12 stopni. Ale wiać będzie słabo i umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Prawie 17.30. Czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Drożejące paliwa spowodowały przyspieszenie inflacji w marcu do 3,2% w skali roku. Zdaniem ekonomistów podobny obraz obserwować możemy w kolejnych miesiącach. W efekcie inflacja przekroczy cel Narodowego Banku Polskiego. Polska gospodarka może się w tym roku rozwijać w tempie 3,3%, szacuje Bank Światowy. Pomimo odrodzenia się pandemii pod koniec 2020 roku i ostatnich wzrostów nowych zachorowań, oczekujemy, że koniunkturę wspierać będzie odreagowanie w handlu w strefie euro, ogólna poprawa nastrojów w gospodarce i odbicie konsumpcji prywatnej. Mówił Filip Kochan z Banku Światowego. Eksperci tej instytucji prognozują również, że w następnym roku nasza gospodarka przyspieszy do 4,2%. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wnioskuje o wsparcie i możliwość działania branży beauty, czyli salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz salonów tatuażu i piercingu. Przypomnijmy, że działalność ta jest zakazana w pełni, nie istnieją żadne odstępstwa, tak jak na przykład w restauracjach sprzedaż na wynos. Kraków, Radom, Dębica, Łowicz i Mińsk Mazowiecki to miasta, w których w drugim kwartale wystartują rekrutacje do mieszkań realizowanych przez PFR Nieruchomości. Ich budowa zakończy się jeszcze w bieżącym albo na początku przyszłego roku. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,64, frank szwajcarski 4,20, funt brytyjski 5 zł i 45 groszy. Co trzecia spółka notowana na warszawskiej giełdzie to firma rodzinna. Inwestorzy je lubią, bo dały im w czasie pandemii wyższą rentowność i mniejszą zmienność kursów. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. Grow. Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka z Grand Thornton jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś kończy się rok giełdowy, a tymczasem co trzecia spółka notowana na warszawskim parkiecie to firma rodzinna. Sporo tych firm rodzinnych mamy, a czy to jest dobre dla rynku? To bardzo dobra informacja. A jeżeli do tego dodamy, że blisko 2/3 polskiego PKB generowane jest przez biznesy rodzinne, to widzimy, że jest to solidny filar naszej gospodarki. Warto tutaj również dodać tą efektywność działania firm rodzinnych. To, co wynika również z naszego raportu, z naszych badań. W czasach dobrej koniunktury spółki rodzinne przynoszą inwestorom podobne zyski, jak spółki nierodzinne, natomiast ich zdecydowaną przewagę możemy dostrzec podczas zawirowań na rynku. Wówczas generują dużo wyższe zyski niż spółki nierodzinne. Mimo, że przecież są to spółki nie nastawione na takie bezpośrednie osiąganie zysku finansowego, tylko raczej na taki długofalowy rozwój. Z pewnością spółki rodzinne z jednej strony nastawione są na to, aby generować te zyski, no bo przecież to jest generalnie pieniądz właściciela, ale z drugiej strony z pewnością myślą o tej perspektywie długoterminowej. Częściej zostawiają one kapitał w spółkach, aby reinwestować na kolejne działania i aby zapewnić, zachować ten bufor bezpieczeństwa środków pieniężnych na możliwość właśnie takich zawirowań na rynku, jak mieliśmy w ostatnim roku. To, co może być problemem i to też wynika z Państwa badań, to jednak sukcesja. Sukcesja, myślę, będzie jednym z największych wyzwań, które stoją przed firmami rodzinnymi w najbliższych miesiącach, nawet latach. Sukcesja, a więc przekazanie tej własności, ale również powierzenie tych funkcji operacyjnych i kontrolnych młodszemu pokoleniu. Na chwilę obecną z naszych analiz wynika, że w co piątej firmie rodzinnej sukcesorzy posiadają więcej niż 5% udziałów. Stąd też przed firmami rodzinnymi wielkie wyzwanie odpowiedniego zaplanowania, ale również wdrożenia procesu sukcesji. Tym samym w naszej ocenie to właśnie sukcesja powinna się stać takim działaniem strategicznym dla firm rodzinnych, aby wykorzystać to międzypokoleniową współpracę nestorów i sukcesorów oraz rozwój w oparciu o dotychczasowe fundamenty w celu kontynuowania tego sukcesu firm rodzinnych w przyszłości. Z pewnością będzie to łatwiejsze, jeżeli odpowiednio przygotujemy się i zaplanujemy te procesy sukcesyjne na najbliższe miesiące, ale tak jak wskazywałam, również lata, bo to nie jest proces krótkoterminowy. Z jednej strony plany właścicieli, ale z drugiej strony no też słyszymy o rozwiązaniach, które mają troszeczkę pomóc firmom rodzinnym, chociażby zapowiadana ustawa o fundacji rodzinnej, tam mają być ułatwienia podatkowe. Czy takie rozwiązania mogą Państwa zdaniem wspierać? Każde rozwiązania, które wychodzą naprzeciw firmom rodzinnym i promują ten biznes rodzinny, powinny być doceniane i powinny być kontynuowane w przyszłości. Także tutaj szczególnie cieszymy się, że pojawia się ta inicjatywa fundacji rodzinnej i że miejmy nadzieję niebawem również w Polsce będzie taka możliwość założenia fundacji. Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka z Grand Thornton była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Couldn't buy enough. Show Me How to Live to Audio Slave. Za 17:18. Reportaż w Trójce. Nie dba o rozgłos, wręcz liczy na dyskrecję. Nienaganne maniery, inteligencja i piękna polszczyzna. Mimo wielu lat na emigracji, pierwszy kontakt z panem Staszkiem, który właśnie tak każe do siebie się zwracać, może niejednego zaskakiwać. A to przecież jedyny Polak, który był bliskim uczniem legendarnego twórcy i nauczyciela Jet Kun do odmiany Kung Fu, a później gwiazdora filmowego Bruce'a Lee. Ze swoim mistrzem był związany od połowy lat 60. aż do jego śmierci. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek, uczeń smoka. Kto ty jesteś? Kto to ja jestem? Co mnie poznać? Trochę. A który to jest rok? 65. Ładne kolorowe zdjęcie. To u nas były czarno-białe zdjęcia wtedy. A u nas były kolorowe. To jest ten dom na Monticello w Oakland. Koło San Francisco. Tak. Musiałam go zobaczyć. So right now we're walking in a residential neighborhood in Oakland, California. We're looking at a yellow house. Dom teraz jest żółty. Niczym specjalnym się nie wyróżnia. Stoi wśród palm i kwiatów, jak nie jeden w dzielnicy. You can see the garage. Ale ten garaż. Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 1964 roku, żeby zacząć studiować administrację handlową w Berkeley. Wynająłem sobie kawalerkę. Miesiąc później sprowadził się Chińczyk. On zapukał do drzwi i przedstawił mi się, że jest nowym sąsiadem i że on lubi ciszę i spokój. Ja mu powiedziałem, że ja też lubię ciszę i spokój. Byliśmy dobrymi sąsiadami, podczas której z rozmów wyszło, że on wie o chińskich sposobach walki i zna instruktora. Ja się wcześniej zetknąłem z judo i z boksem, ale nie ćwiczyłem kung fu. Dał mi adres, pojechałem tam. To był w Oakland, to był taki dom jednorodzinny. Miał czerwone schody i w garażu był sprzęt, taka atrapa człowieka, którą można było bić i kopać. I worek do uderzeń i kopniaków. Oraz była tak zwana makiwara, czyli pikowana poduszka na płasko przyczepiona do ściany. Pokazano mi tego właśnie głównego nauczyciela. On zszedł po takich schodkach do tego garażu, w którym ćwiczyliśmy. Zaskoczenie, że ten tak opisywany jako świetny sportowiec, człowiek jest właściwie niepozorny. Był dosyć szczupły, dosyć niski i miał okulary. Okazało się, że on jest bardzo umięśniony, gdy zdjął koszulę. Tylko, że nie do przesady, nie miał buł takich jak koń Percheron, tylko był bardzo silny, bardzo sprawny, bardzo szybki. Był jak pantera. Jego szybkość była po prostu nieludzka. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. To był Bruce Lee. On był tak szybki, że mógł na przykład z odległości 3 metrów zabrać komuś monetę z dłoni, nim ta osoba zdążyła tę dłoń zamknąć. Pokazywało to, gdy się go prosiło, bo on nie był chwalipiętą, ale był uprzejmy, choć widać było, że jest człowiekiem zdecydowanym. Mówił dosyć głośno, dobitnie, ale był towarzyski i bardzo chętnie wyjaśniał, o cokolwiek go się prosiło i pokazywał. Był dobrym nauczycielem. And you can just imagine, years ago, Bruce Lee. Lata temu Bruce Lee trenował swoich uczniów w tym garażu. In this garage. Right there. Wow. And there's someone probably living there now, but we could go and ask and see if they. Mój przewodnik proponuje odwiedzić obecnego właściciela i zapytać go, czy zna historię tego domu. Właścicielem domu był James Lee i u niego mieszkał Bruce Lee ze swoją żoną Linną Lee. Tam właśnie im się dziecko urodziło pierwsze. Miał starszych takich swoich uczniów, już doświadczonych. To był nasz instruktor James Lee w Oakland. Drugi był w Los Angeles, Danny Inosanto. I trzeci był Taki Kimura w Seattle. Miał tam kontakty, miał przyjaciół, miał krytyków w San Francisco, w Chinatown, czyli chińskie dzielnicy. No miał oczywiście tych, którzy nie chcieli, żeby nas, blade twarze, uczono kung fu, bo byli tacy. To się wywodziło z tego, że Chińczycy nacierpieli dużo, gdy tu starali się imigrować w XIX wieku. Byli bardzo wyzyskiwani, mało opłacani, źle traktowani. Było uprzedzenie wobec nich. i ta pamięć im została, więc oni nie chcieli białych ludzi uczyć. Uważali to za tajną broń. Bruce powiedział nam, że 80% azjatyckich systemów walki to jest nonsens. On z tego się śmiał, mówiąc raz, dwa, trzy, cia, cia, cia. Że to jest jak gdyby taniec i ruchy w próżni, które zupełnie nie uczą realiów prawdziwej walki. A on wypracował system bardzo realistycznej walki, która nie była efektowna, ale była skuteczna. Nazwał to Jeet Kune Do, sposób zatrzymywania pięści. Również używane były nogi, łokcie, cokolwiek akurat się nadawało w danej sytuacji. To polegało na tym, że on uczył pojedynczych technik, ale nie uczył sekwencji, tak jak to zazwyczaj uczą w azjatyckich systemach walki, na przykład w karate to się nazywa kata. Powiedział, że w przypadku prawdziwej walki nikt nie da szansy wykonać tych swoich sekwencji. Tego nie można przewidzieć, co nastąpi, ale gdy się opanuje te pojedyncze techniki, no to one same już wyskoczą w miarę potrzeby. Była rewolucja. Jak często odbywały się te treningi? Co sobotę. Czy on już był wtedy znany? Mało znany. Czyli ty o nim nie słyszałeś? Nie. On stał się coraz bardziej znany, ponieważ zaczął chodzić na turnieje, pokazywać to, co umie. To zaczęto o nim mówić coraz bardziej, zainteresowały się nim pisma, a w końcu zainteresował się nim Hollywood. On również uczył na przykład Polańskiego i znanych aktorów. Bruce dostał wtedy rolę jako kierowca w serialu Zielony Szerszeń, czyli Green Hornet. W końcu się wyprowadził z Oakland i zamieszkał w Los Angeles, ale ciągle przyjeżdżał. Bardzo tam do szkoły, tak? Tak, tak. On miał zażyłą przyjaźń z James Lee, pierwszym nauczycielem, którego wykształcił. Bywały soboty, kiedy nie przyjeżdżał, bo akurat kręcono film, ale gdy mógł, to przyjeżdżał. To, co Bruce pokazywał w filmach, to nie jest to, co myśmy ćwiczyli. W filmach stosuje takie pokazowe, cyrkowe niemalże techniki, których by nigdy w praktyce nie zastosował. Zawsze po treningu było piwo. Szliśmy na górę i wtedy były rozmowy. Bruce nie pił, nigdy go nie widziałem z alkoholem. A o czym gadaliście? Zazwyczaj o różnych sposobach walki, no bo to nas najbardziej interesowało. No, to on napisał wprowadzenie do Jeet Kune Do tylko dla studentów w Oakland. To jest pismo Bruce'owi. Nas było wtedy 8 i zmienialiśmy się, żeby się uczyć walki z chudymi, grubymi, wysokimi i niskimi. On nas uczył, żeby ciosy zatrzymywać przed celem. Nawet gdy mieliśmy pojedynki, to bardzo rzadko były jakieś wypadki. Gdy jechałem na trening w sobotę, zobaczyłem, że przede mną jedzie Bruce swoim samochodem. A on zobaczył też, że za nim ktoś jedzie. Więc dojechał do domu, on się zatrzymał, ja się za nim zatrzymałem. I on wysiadł, trzasnął drzwiami, zaczął zakasywać rękawy. Myślał, że ja jestem prowokatorem. Ja wysiadłem, on się wtedy roześmiał. On już się przygotowywał do jakiegoś starcia. On był bardzo elokwentny, traktował nas jak gentleman. Oczywiście umiał być gwałtowny, ale tylko wobec wrogów. Zresztą został wyzwany na pojedynek przez tych z klasycznego kung fu. Była to natychmiast przegrana tego, który go wyzwał na pojedynek. On zaczął po prostu uciekać po sali, a Bruce go gonił. Bruce nawet powiedział, że tak szybko uciekał, że trudno mi było go walnąć. On mówił, że brał udział w bójkach, że była jakaś taka grupa w Hongkongu. Były tam sytuacje, z których mógł nie wyjść z życiem, ponieważ gangi w Hongkongu zazwyczaj używają jakichś narzędzi. Albo siekier, albo noży, albo łańcuchów. Z gołymi rękami tylko na filmach to robię. Powiedział nam, że gdyby miał wtedy obecną mądrość, to by się w niej nie wdawał. Dawał różne takie rady, na przykład uciekać, jeżeli ktoś ma broń. Jeżeli musisz walczyć, jeżeli bronisz kogoś, no to już musisz zastosować wszystko, co umiesz, bo to jest na śmierć i życie. A filozofii w tym było trochę? Było, dużo. Pisywał eseje, nawet mam tutaj jego filozoficzny esej o Tao w kung fu. Znał tę chińską teorię kosmogoniczną dobrze. Na przykład nalegał, żeby doznawać pustki umysłu i z tej pustki dopiero stosować techniki. Empty your mind. Oczyść umysł. Be formless. Stań się bezkształtny. Like water. Jak woda. Now you put water into a cup. Wlej wodę do filiżanki. Wtedy stanie się filiżanką. Put it into a teapot. Wlej do dzbanka. Przyjmie jego kształt. Now water can flow. Woda może płynąć, sączyć się, kapać albo niszczyć. Be water, my friend. Bądź jak woda, przyjacielu. Gdy przeciwnik naciera, my ustępujemy, ale niekoniecznie w tył. Być może ustępujemy w bok. Gdy przeciwnik staje lub zamiera, my robimy mu jakiegoś figla. Gdy przeciwnik się cofa, my nacieramy. Czyli zaskakujemy go. Cały czas. Tutaj ja robiłem zdjęcie. Tutaj on. Ilu was tam jest? 8. I 2 nauczycieli, czyli było nas 10. To była taka stała grupa przez lata. Tak, do czasu jego zgonu w lecie 73 roku. Chodzą różne legendy o śmierci Bruce'a Lee. Która wydaje ci się prawdopodobna? Żadna. Ja wiem, jak on ćwiczył. Mówiono o jakichś tajemniczych uderzeniach, które po jakimś czasie zaczynają skutkować, że to go zabiło. Jest jakiś cios, który się nazywa Makma. On by wiedział, gdyby go tak uderzono. To jest sensacjonalizm. On tyle chwały przyniósł chińskim sposobom walki, z których prywatnie się wyśmiewał. Chińczycy byli z niego bardzo dumni, że nie było powodu. On się sam zabił swoją metodą ćwiczeń. Ćwiczył te techniki tak, jak ich nas uczył. Każdy ruch jest wybuchem. Ponieważ on to ćwiczył kilkaset razy dziennie, kopał coś albo uderzał, to za każdym razem mózg był potrząsany. Nie, obrzęk mózgu. Tak. Kilkakrotnie. Właśnie od tego, że on się nie oszczędzał, nie badał się. Gdyby wiedział, pewnie by troszkę mniej poddawał mózg takim przyspieszeniom. Niestety, nie zastaliśmy nikogo. So we tried. We tried. Ale próbować? Renovated now? I think so. Dom potem został sprzedany i już teraz inaczej wygląda. Ludzie, którzy tam mieszkają, są świadomi tego, co tam było. Pozwalają oglądać czasami. Byłeś tam? Nie wchodziłem do środka, bo byłoby mi zbyt smutno. Tylko widziałem z zewnątrz, że architektura została zmieniona, już nie ma tych czerwonych drzwi, tych czerwonych stopni prowadzących, już garaż się nie otwiera tak, jak się otwierał, z dołu do góry, od ulicy, jest inaczej. Zanim Staszek, jedyny Polak, bliski uczeń Bruce'a Lee, odszedł żwawym krokiem do swoich spraw, zostawiając mnie w living roomie swojego gościnnego domu w pobliżu Los Angeles, zapewnił mnie jeszcze. To, czego Bruce uczył, to pozostaje jako pamięć anatomiczna. W razie potrzeby wraca. Należy to niewątpliwie ćwiczyć. No tak jak z pianistą. Gdyby zaczął ćwiczyć po staremu te kilka godzin dziennie, to by znowu wrócił do formy. To jest to samo. Wysłuchali Państwo reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Uczeń Smoka. To jeszcze rzutem na taśmę 227 trójek w sprawie dzisiejszego wieczoru. Przypomnę o sprawie meczu. Chciałbym zacytować klasyka. Porządek musi być 6-2. No, w takim ustawieniu to jeszcze nie graliśmy. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Siedzę sam, czuły plan, diabli wzięli.